zdobiesz tyle punktów Witaj, ile masz w programie innej stacji. Zarejestruj się, tankuj, rób zakupy i zyskaj punkty. Liczba punktów i czas promocji ograniczone. Szczegóły na programywitaj.pl. Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 4 maja, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Pierwszy egzamin maturalny już za godzinę. Przed jednym z warszawskich liceów jest nasza reporterka. Wizytę w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie rozpoczyna minister obrony narodowej. Jedynie państwo narodowe może być gwarantem wolności, powiedział premier w wywiadzie dla peruwiańskiej prasy. Za godzinę ponad ćwierć miliona tegorocznych maturzystów rozpocznie swój egzamin dojrzałości. Na początek język polski to jeden z pięciu obowiązkowych egzaminów, które trzeba zdać. Przed 9 liceum ogólnokształcącym imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Martyno, czy maturzyści mają swoje typy, jeśli chodzi o tematy wypracowań? Jak każdego roku maturzyści rzeczywiście starają się przewidzieć, z jakimi lekturami będą musieli się zmierzyć. Przypomnę, że w ostatnich latach były to m.in. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Noce i dnie Marii Dąbrowskiej, Lalka Bolesława Prusa czy Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Ale w tym roku wyjątkowo zdający nie chcieli mówić mi o swoich przewidywaniach, a o tym, o czym chcieliby pisać. Najlepiej by było, jakby były te najbardziej, że tak powiem, omawiane, czyli tam Lalka, Pan Tadeusz, Przedwiośnie. Lalka, mogą być dziady. Chciałbym, żeby była Przedwiośnie. Mam nadzieję, że trafimy na coś bardziej współczesnego jak Dżuma. Ja jestem fanem Potopu, mimo że nie lubię tej lektury, ma świetne konteksty i bardzo dobrze się o tym pisze, ale nie jest to ciekawa powieść, jeśli mam być szczery, ale bardzo dobrze się o niej pisze po prostu. No a jakie będą tematy wypracowań na tegorocznej maturze z języka polskiego, będzie wiadomo za niespełna godzinę, kiedy zdający otrzymają arkusze egzaminacyjne. Na napisanie egzaminu będą mieć, w zależności od typu szkół, 240 minut w przypadku absolwentów czteroletniego liceum i 170 minut dla poprawiających wyniki z lat ubiegłych i kończących technikum. Kowska, dziękujemy za relację. Do egzaminu przystępuje pierwszy rocznik absolwentów, którzy nie uczyli się w gimnazjum, przypomniał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. To jest pierwsza matura dla licealistów, pierwsza matura w tym systemie, bo to są pierwsi absolwenci systemu 8+4 po likwidacji gimnazjów. W sumie mamy 272 400 maturzystów, z czego 158 000 zdaje maturę nową, czyli to są absolwenci liceów. 114 000 zdaje maturę jeszcze tą z 2015 roku, bo to są absolwenci techników, oni są jeszcze w tym starym trybie. No i mamy około 55 000 osób z lat ubiegłych. Absolwenci techników będą zdawać maturę według nowych zasad po raz pierwszy w przyszłym roku. Wizytę w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie rozpoczyna wicepremier, minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak spotka się m.in. z szefem Pentagonu Lloydem Austinem i przedstawicielami koncernów zbrojeniowych. W Ottawie szef MON będzie rozmawiał z minister obrony Kanady oraz z parlamentarzystami. Pierwszym punktem podróży Mariusza Błaszczaka do Stanów Zjednoczonych będzie Camden w stanie Arkansas. Minister złoży tam dziś wizytę w zakładach koncernu Lockheed Martin, produkujących systemy artylerii rakietowej wysokiej mobilności HIMARS. Na jutro zaplanowano spotkanie z sekretarzem obrony Lloydem Austinem. Główne tematy rozmowy to polsko-amerykańska współpraca wojskowa, sytuacja na wschodniej flance NATO i w Europie, a także amerykańska obecność wojskowa w Polsce. Minister Błaszczak i sekretarz Austin podpiszą porozumienie o wzajemności w zamówieniach obronnych. Także w piątek minister spotka się z przedstawicielami koncernu zbrojeniowego Raytheon. Szef resortu obrony weźmie też udział w obchodach święta 3 maja w rezydencji ambasadora Rzeczpospolitej w Waszyngtonie. Następnie uda się do Chicago, gdzie w sobotę będzie uczestniczył w paradzie Polonii. Następnie uda się do Ottawy, gdzie w poniedziałek spotka się z minister obrony tego kraju oraz członkami Stałego Komitetu Obrony Narodowej Izby Gmin. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jedynie państwo narodowe, a nie ponadpaństwowa federacja może być rzetelnym gwarantem wolności dla swoich obywateli, powiedział w wywiadzie dla najstarszego peruwiańskiego dziennika El Comercio premier Mateusz Morawiecki. Przypominając o dziedzictwie Konstytucji 3 maja, szef rządu stwierdził, że gdy Polska zniknęła z mapy, jej obywatele stracili wolność, a odzyskali ją dopiero wraz z niepodległością. Europa będzie istnieć tylko wtedy, gdy przetrwają jej narody. Jedynie jako wspólnota solidarnych państw narodowych, które nawzajem szanują swoją odrębność, Unia Europejska zachowa polityczną i moralną siłę, by stawić czoła imperializmowi Rosji i jej czerwonym carom, napisał szef polskiego rządu. Nigdy nie zapomnę tego dnia, mówi Roxana Panufnik, brytyjsko-polska kompozytorka, o momencie, w którym dowiedziała się, że król Karol III poprosił ją o skomponowanie utworu na swoją koronację. Zabrzmi on już w sobotę. Z artystką rozmawiał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Jak to jest, gdy król prosi o napisanie utworu na swą koronację? Nigdy nie zapomnę tej daty, w mojej pamięci odcisnęła się już na zawsze. Odebrałam telefon od Andrew Netsingi, który jest dyrektorem do spraw muzyki w opactwie. Zaczął od słów: rozmawiałem niedawno z królem i wtedy moje serce stanęło. Pomyślałam, może chodzić tylko o jedno. I rzeczywiście, król zlecił mi napisanie utworu na koronację. Na razie nie znamy nawet nutki. Utwór to tajemnica. Odsłonięta zostanie dopiero w sobotę, gdy podczas mszy koronacyjnej przyjdzie czas na Sanctus. Westminster Abbey na takie kompozycje nadaje się idealnie. Jest wspaniała. Mój syn śpiewał tam w chórze przez 5 lat, więc dobrze znam tę przestrzeń. Monumentalna wysokość opactwa sprawia, że każdy dźwięk rezonuje tam bardzo, bardzo długo. Purcell, Elgar, Handel to kompozytorzy, którzy w przeszłości tworzyli na potrzeby koronacji, a teraz do tej listy dodajemy Roxanę Panównik. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 6 minut po 8 w czwartek. Zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i południowym wschodzie, okresami duże. I tak też może się zdarzyć, że w tych miejscach pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatury od 10 stopni na wybrzeżu, 15 w centrum, do 19 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny, nad morzem umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1012 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. To już niespełna godzina do rozpoczęcia egzaminów. Słuchacz z podpowiedzią. Tylko chciałem zadzwonić ostatnią podpowiedzią dzisiaj dla maturzystów, żeby pamiętali, że nic dwa razy napisała Wisława Szymborska, a nie Sanach. I to tyle. Pozdrawiam, dziękuję. I to jest bardzo dobra, cenna podpowiedź. Dziękujemy pięknie. 2 2 7 3, nasz numer cały czas jest aktywny dla Państwa. No i także uruchomienie wyobraźni, to jest dzisiaj bardzo ważne, jeśli chodzi o egzamin z języka polskiego. Na początek tej odsłony naszego spotkania The Cranberries, 7 minut po 8. Just my imagination. It all Matura na Trójkę. Faktycznie może być tak, że ta wyobraźnia będzie takim ostatnią deską ratunku. Jeżeli zabraknie wiedzy, to zawsze można powierzyć cały egzamin właśnie tej fantazji i wyobraźni. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Lepiej oddać coś niż nic. To jest taka rada, którą też warto sobie zapamiętać. 50 minut i będzie godzina 9, czyli rozpocznie się egzamin dojrzałości. Wiadomo, że stres się pojawia, a stres dopada każdego. A dobrych rad, jak sobie z nimi radzić, z tym stresem, jest co niemiara. Kilka z nich przetestowała nasza reporterka, ale najpierw relaksacja dla wszystkich zestresowanych maturzystów i rodziców, którzy właśnie jadą na egzamin. Połóż się lub usiądź wygodnie. Nie zakładaj nogi na nogę. Ręce połóż swobodnie wzdłuż ciała. Przymknij oczy, żeby łatwiej było ci się skoncentrować na sobie, a nie na otoczeniu. Oddychaj głęboko i powoli. Daj sobie chwilę, żeby się uspokoić. Różne myśli na bieżące tematy będą ci przychodzić do głowy. Nie przejmuj się tym. Daj im spokojnie płynąć. To tylko jedno z ćwiczeń, które można wykonać na krótką chwilę przed egzaminem. Inne sposoby na rozluźnienie mięśni to m.in. ćwiczenia twarzy, tłumaczy Renata Doroszewska, instruktorka jogi i ćwiczeń relaksacyjnych. Zanim wyjdziemy w ogóle na maturę, możemy sobie w łazience stanąć przed lustrem i porobić ćwiczenie, które się nazywa wow. To jest takie ćwiczenie, gdzie bierzemy głęboki wdech i na wydechu robimy wow. Mocno otwieramy usta, wydech robimy jakby z głębi ciała, wydech poszedł z brzucha, czyli jeszcze raz bierzemy wdech i robimy mocno rozluźniający element, mocno rozluźniające ćwiczenie i oczywiście powtarzamy to ćwiczenie kilka razy, ale tak, żeby się nam nie zakręciło w głowie. Potraktujmy maturę, mówię teraz do rodziców, jako sytuację problemową. Jako problem, przed którym staje młody człowiek, musi go rozwiązać. Pedagog Magdalena Szufryda z Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu. Pokazujemy jak, co zrobić, jak się do tego przygotować, co się wydarzy na końcu i zawsze miejmy na uwadze dwa rozwiązania. Pierwsze jako sukces, jako to, czego oczekujemy, ale też rozpatrujmy tą sytuację problemową w kontekście tego, że być może będzie potrzebny plan B i będzie trzeba przepracować wspólnie z przyszłym maturzystą, co się wydarzy, jeśli tej matury nie zdam. Nie stawiajmy uczniów, nie stawiajmy maturzystów przed taką ścianą, że matura to jest wszystko i za maturą nie ma nic i jest koniec świata. Maturom towarzyszy ogromny stres. Z perspektywy młodych ludzi jest to jedno z ważniejszych w ich życiu wydarzeń. Dlatego rodzice, na równi z nauczycielami, mają do odegrania bardzo ważną rolę. Przede wszystkim powinni pomóc dziecku w poradzeniu sobie z nerwami i strachem, dodaje edukatorka Teresa Tymrakiewicz. Egzaminy i matury dla uczniów to bardzo duże wyzwanie. Wielu z nich ma takie oczekiwania, że i takie przeświadczenie, że jak nie zdadzą bardzo dobrze matury, to jakby legnie w gruzach ich marzenie o przyszłej pracy, o przyszłych studiach, o przyszłym życiu. Oczywiście należałoby to odmityzować, bo to nie jest tak, że tylko wynik egzaminu determinuje nasze zadowolenie, nasz sukces. Paradoksalnie zbyt duży stres powoduje spadek efektywności i tym samym gorszy wynik. Pamiętajmy, że to tylko matura, a w dorosłym życiu takich i podobnych egzaminów będzie jeszcze więcej. A tematem zajęła się Monika Suszek. To teraz odrobina takiej muzyki relaksacyjnej, związanej z weekendem, który też się zbliża. Pora na trójkę. 43 minuty do 9. Punktualnie o 9 rozpocznie się tegoroczny egzaminalny, właściwie maraton dla absolwentów liceów i techników. Zaczynamy od matury z języka polskiego na poziomie podstawowym. W tym roku egzamin dojrzałości zdaje ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, 55 tysięcy osób, które nie zdały egzaminu lub chcą poprawić swoje wyniki z poprzednich lat. Przed 9 liceum imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Witamy ponownie w Trójce. Dzień dobry. Martyna, powiedz, jak wyglądają te ostatnie w zasadzie już minuty przed początkiem matur. Czy absolwenci już suną krokiem spokojnym w stronę ław egzaminacyjnych? No, już w dużej większości są w budynku szkoły, zasiadają jeszcze nie, bo muszą zaczekać przed salami, do których są przypisani. Ale co im towarzyszy? Umiarkowany stres, dużo uśmiechu i żartów, no i przewidywania do tego, jakie zadania znajdą w arkuszu egzaminacyjnym. Tak w bardzo dużym skrócie mogę streścić to, co się tutaj dzieje, właśnie tutaj, gdzie jestem, przed jednym z najlepszych liceów ogólnokształcących w stolicy. Wiadomo, że od wyników egzaminu zależy, na jakie uczelnie dostaną się zdający, dlatego stres jest, no ale maturzyści skutecznie go oswajają. W tym roku maturzyści piszą dwa rodzaje egzaminów dojrzałości. Absolwenci czteroletniego technikum będą mieć egzamin w starej, znanej już formule, natomiast licealiści piszą egzamin w nowej formule, bo są pierwszym rocznikiem po wieloletniej przerwie, który w liceum spędził 4, a nie 3 lata. Arkusz egzaminacyjny wygląda inaczej, zdający mają więcej zadań. Ten egzamin trwa też dłużej, bo 240 minut. No a to wszystko budzi wśród zdających lekki niepokój. Ten pierwszy dzień jest najcięższy i to właśnie jest polski. No wydaje mi się, że jesteśmy przygotowani, no bo ćwiczyliśmy tą nową formułę. No ale wiadomo, no to jest coś nowego, nikt tak naprawdę jeszcze nie do końca wie. Jeszcze nikt go nie zdał przed nami. Także no, się okaże. Chyba ze wszystkich przedmiotów polski jest najbardziej obawiany, ale to myślę, że zależy od nauczyciela polskiego. Się nie obawiamy tak bardzo dzięki naszej nauczycielce, która bardzo nam pomogła w przygotowaniu się do niego. No to jest coś nowego, nikt przed nami właśnie nie pisał tych matur i wydaje mi się, że są te arkusze przykładowe, no ale jest powiedzmy jeden, dwa, nie ma więcej, więc może tak naprawdę tam się wszystko wydarzyć, ale też sporo rzeczy już omawialiśmy, robiliśmy, więc myślę, że to będzie tak, no takie trochę łatwiejsze. A tego oczywiście życzymy tegorocznym zdającym. Rozmawiałam też z dyrektorką szkoły, Joanną Kiełbasą, która dała maturzystom wszystkim, nie tylko ze swojej szkoły, cenne rady na ostatnią chwilę. Spokój, spacer, takie dobre myślenie o sobie. Jestem przekonana, że każdy z uczniów kończących naszą szkołę, ale szkołę pewnie każdą w Polsce, jest dobrze przygotowany do matury i chyba już nie należy się uczyć przed samą maturą. Mózg, żeby dobrze pracował w trakcie egzaminu, musi być wypoczęty, musi być po dawce, dużej dawce snu. Doradzam relaks i dobre myślenie o sobie. Martyna, czy ty jakoś wspomagasz maturzystów dobrą radą, dobrym słowem, uśmiechem na twarzy? Jak to wygląda? No w zasadzie wszystko to, co chciałam powiedzieć, to powiedziałeś. No tak, no dobra rada. Tłumaczę im, że patrzcie, ja zdałam, tak? Widzicie, gdzie jestem, tak? Uśmiecham się. Życzliwe poklepanie po ramieniu. Ale oni naprawdę tak bardzo się nie stresują. Są uśmiechnięci też i wiedzą, że dadzą radę. Sprzed 9 liceum imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie Martyna Szymczakowska. Bardzo dziękujemy. Samoloty lecą po niebie, ale niebo nie ma ciebie. Będzie, trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane.

W programie muzyka do filmów Robinson Warszawski Artura Malawskiego oraz Miasto Nieujarzmione Romana Palestra w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy. Honorowy patronat wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Sponsorem audycji jest Orlen. Jest z nami Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry ponownie. I jestem. Jak sytuacja wygląda? No tych korków trochę nam przybyło, zwłaszcza na Śląsku w tej chwili. To te rzucają się najbardziej w oczy i najbardziej dokuczają kierowcom. Ci hamują zwłaszcza na S86, trasa Sosnowiec-Katowice. Tutaj korkuje nam się mocno, jezdnia do Katowic, ale korki mamy też na przebudowywanej drodze numer 1. Chodzi o ten odcinek między Wojkowicami Kościelnymi a Dąbrową Górniczą i także tutaj zwalniamy na węźle Brzęczkowice. Ten również jest przebudowywany, to na wysokości Mysłowic i jest to skrzyżowanie A4 ze S1. Korek mamy też na Mazowszu i na S8. Jezdnia do centrum i dalej w stronę Wrocławia, ale kierowcy zwalniają tutaj, to być może jakieś pocieszenie, nieco dalej, bo już za węzłem Łabiszyńska. No i bez zmian na dwójce, chodzi o Wielkopolskę i 139 km to między węzłami Bukowy Tomyśl. Tu cały czas mamy kompletnie zamkniętą jezdnię na A2 na 139 km w stronę Świecka po wypadku. No i w związku z tym mamy korek na A2, na węźle Poznań-Zachód, ale też przy dojeździe do tego węzła S11. Sponsorem audycji był Orlen. Radio Nawigator Trójki. Przed nami serwis Trójki, Karolina Kozińska. Już za pół godziny ponad ćwierć miliona maturzystów rozpocznie egzamin z języka polskiego. Oceniany będzie m.in. styl wypowiedzi i jakość argumentacji. Maturzyści nie powinni się bać tak zwanego klucza, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski. Uczniowie mają tutaj dużą dowolność wypowiedzi. Jeżeli argumenty są logiczne i nawet wychodzą poza schemat, to nauczyciel ma także obowiązek uznać taką argumentację. Jutro maturzyści napiszą egzamin z języka angielskiego, a w poniedziałek z matematyki. Opłaty za emisję dwutlenku węgla w mieszkalnictwie, które planuje Unia, obciążą najbiedniejszych, uważa europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Zdaniem gościa Polskiego Radia 24 autorzy tych rozwiązań nie zdają sobie sprawy z konsekwencji. Te eksperymenty ekokomuny, jak ja to określam, za te eksperymenty będą płacić nie najbogatsi, najbogatsze korporacje na przykład specjalnymi podatkami, tylko ci ludzie, którzy są w trudniejszej sytuacji materialnej. I myślę, że tutaj dobrze, iż Polska, polski rząd konsekwentnie temu szaleństwu mówi nie. Za 2 lata Unia chce wprowadzić opłaty dla budynków mieszkalnych w ramach tak zwanego Zielonego Ładu. Czy Turcja będzie miała nowego prezydenta? Na 10 dni przed wyborami główny kontrkandydat Recepa Erdoğana, przewodniczący Republikańskiej Partii Ludowej Kemal Kılıçdaroğlu zapowiada przeorientowanie kraju na zachód. Młodzież chce demokracji, nie chcą, żeby policja wpadała im rano do domu, bo coś napisali w internecie, powiedział Kılıçdaroğlu. Sondaże wskazują, że zarówno on, jak i ubiegający się o reelekcję Recep Erdoğan cieszą się prawie równym poparciem wyborców, a to oznacza, że konieczna będzie druga tura. Na koniec sekrety malarskiego świata. Wiadomo już niemal na pewno, jaki most znajduje się w tle obrazu Mona Lisa Leonarda da Vinci. Najnowsza hipoteza przedstawiona przez włoskiego historyka Silvano Vincentiego wskazuje, że to most w miejscowości Laterina koło Arezzo w Toskanii. Dotąd przypuszczeń było wiele. Wskazywano m.in. średniowieczny most w Bobbio koło Piacenzy oraz w Buriano koło Arezzo. Okazuje się, że chodzi właśnie o prastary kamienny most etrusko-rzymski Romito na rzece Arno w miejscowości Laterina. Podczas badań wykorzystano zdjęcia z drona, by porównać resztki mostu ocalałe do dziś z konstrukcją mostu z Mona Lizy. Następnie wykonana została jego wirtualna rekonstrukcja, by porównać z tym, który namalował Leonardo da Vinci. I tak zagadka została rozwiązana. Pełen serwis o 9:00. studiu Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakieś zagadki związane ze sportem? Nie. W sporcie jest wszystko jasne. To proszę bardzo. Tak jak jasne jest to, że Jastrzębski Węgiel jest nieco bliżej zdobycia mistrzostwa siatkarskiej plus ligi. W pierwszym meczu pokonał 3-0 Zaksę Kędzierzyn Koźle. Ekipa gospodarzy wygrywała sety dwukrotnie do 20 i 23. W finale rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Przyczyny porażki swojego zespołu przeanalizował przyjmujący Aleksander Śliwka. Mecz nie ułożył się od początku, cały czas byliśmy trochę z tyłu, cały czas goniliśmy rywala. Próbowaliśmy gdzieś przełamać jakąś serią naszą na zagrywce, ale się nie udało. To był dzień Jastrzębskiego Węgla, który był drużyną od nas po prostu lepszą i zasłużenie wygrał 3-0. Myślę, że przede wszystkim w polu serwisowym zrobili różnicę, przełamali nasz side-out i mieli dzięki temu więcej okazji do kontry. Oraz świetnie przyjmowali dzięki temu Bentoniutti mógł rozgrywać i uruchamiać wszystkie strefy w ataku, przez to było ciężko odczytać jego zamiary. Myślę, że tak ten mecz rozegrał się właśnie w ten sposób. Drugi mecz w sobotę w Kędzierzynie Koźlu. Obie ekipy spotkają się też w finale Ligi Mistrzów 20 maja w Turynie. Tymczasem Iga Świątek jest tylko jeden mecz od finału prestiżowego turnieju WTA w Madrycie. Polska tenisistka pokonała 6-0 i 6-3 Chorwatkę Petrę Martić i awansowała do półfinału. Jej następną rywalką będzie Weronika Kudermietowa, która wyeliminowała Amerykankę Jessica Pegulę. W drugiej parze półfinałowej Białorusinka Aryna Sabalenka zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari. W rywalizacji mężczyzn Borna Coric o finał zagra z Hiszpanem Carlosem Alcarazem, a drugiego półfinalistę poznamy wieczorem. Teraz piłka nożna. We włoskiej Serie A możemy dziś poznać mistrza kraju. Napoli jest niemal pewny tytuł, ale musi zrobić ostatni krok, żeby zagwarantować sobie triumf. Nie przegrać dziś z Udinese. Mecz rozpocznie się o 20:45. Ekipa Piotra Zielińskiego i Bartosza Bereszyńskiego z mistrzostwa mogła cieszyć się już wczoraj, ale punktów nie zgubiło drugie w tabeli Lazio. Rzymianie ograli 2-0 Sassuolo. Jeszcze na koniec hokej. Reprezentacja Polski jest bardzo blisko awansu do elity. Biało-czerwoni w czwartym meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A pokonali 7-0 Koreę Południową. Była to dla nich trzecia wygrana na turnieju w Nottingham. Jutro zagrają ostatni i decydujący mecz z Rumunią. Na takim turnieju każdy mecz jest inny i każdy mecz jest ciężki, więc mamy troszeczkę czasu na regenerację i przygotowujemy najważniejsze głowy na ten mecz z Rumunami. Zapowiada obrońca biało-czerwonych Bartosz Ciura. Mecz z Rumunią rozpocznie się o 13:30. Dziś trochę chmur i trochę słońca. Na krańcach północnych i na południu zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i gdzieniegdzie słaby deszcz. Na pozostałym obszarze nie powinno padać. Temperatura maksymalna od 10 stopni nad morzem do 19 na zachodzie. Wiatr słaby, zmienny, przeważnie północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. To już ostatnie minuty, proszę Państwa, ostatnie sekundy. Wielkie odliczanie, prawda? Skorzystajmy z estetyki Sila. Unless we are a little crazy. Nam się, proszę Państwa, udało, a zatem Państwu maturzystom także się uda, za co oczywiście trzymamy kciuki. To początek sesji egzaminacyjnej, później takich sesji będzie mnóstwo na studiach, więc to tylko rozgrzewka i tak to należy potraktować. Chociaż faktycznie sformułowanie egzamin dojrzałości wywołuje pewnego rodzaju presję, ale na pewno poradzicie sobie, drodzy Państwo. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Nasz program zrealizowała Zofia Kruszewska, przygotował Michał Kowarski, telefon odbierał Staszek Perzyna, Radosław Nałęcz. Piotr Filen, udało się naładować baterie. Proszę Państwa, a my słyszymy się jutro po godzinie 6, bo dziś nasz program dobiegł już końca. Do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu jest wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Komisja Europejska zaproponowała Polsce trochę ponad 39 milionów euro wsparcia z rezerwy rolnej w związku z kryzysem zbożowym. To nie jest taka suma, która rzuca na kolana. No rzeczywiście, ale przypuszczalnie, że nie byłoby innego wsparcia, czy też w ogóle nie było mowy o jakimkolwiek wsparciu, gdyby jednak nie nasze zdecydowane działania w ciągu ostatnich kilkunastu dni, kiedy już nie tylko poprzez formułę... Znaczy działania Polski i tych państw, które działania, są w koalicji działania Polski z nią. I tych wszystkich państw, które również wystosowały protest do Komisji Europejskiej, bo wcześniejsze nasze monity po prostu, można powiedzieć, nie spotkały się z żadną reakcją. Także można powiedzieć, że dobre i te środki, które będą służyły polskiemu rolnictwu, no ale to wciąż jednak nie rekompensuje tutaj strat, które Polska poniosła w wyniku po prostu bezczynności Komisji Europejskiej. No, opozycja mówi, że państwo też monitorowali, ale może zbyt cienkim głosem. No cóż, jakby musi dziwić taka sytuacja, w której nie tylko Polska, ale też wiele innych krajów graniczących z Ukrainą ponosi nadzwyczajne koszty wojny, wynikające z, no, z wielu jakby aspektów i pomocy humanitarnej, i pomocy wojskowej, ale również w tym przypadku z tego, że do naszego regionu wpłynęło zdecydowanie tańsze ukraińskie zboże, że to nie spotyka się z szybkimi reakcjami Komisji Europejskiej. No, ta sytuacja musi nas zastanawiać, skąd taka zwłoka we wsparciu tej i pewnej solidarności Brukseli wobec tych wszystkich krajów, które ponoszą największe koszty wojny. To dodajmy, że jest też zgoda na zwiększenie tej pomocy ze środków krajowych do 200% tej sumy i właśnie tych wszystkich sum przeznaczonych w tych innych krajach, które również o to się ubiegały. Tak, reaguje, po prostu trzeba podkreślić, że reagujemy szybko. Nawet jeżeli są pewne działania, które no, nie spotykają się z niezwłoczną reakcją Komisji Europejskiej, to jednak nasz rząd reaguje szybko i te wszystkie kryzysy staramy się naprawdę szybko rozwiązywać. Panie ministrze, Polska stanęła, zresztą sam pan to powiedział, na czele państw domagających się ograniczeń dla towarów rolnych z Ukrainy. Sama zamknęła granice dla ukraińskiego zboża. Czy myśli pan, że to pozostanie bez wpływu w kolejnych, nie wiem, tygodniach, miesiącach na relacje polsko-ukraińskie? Bo niby było porozumienie, była zgoda, ale wiadomo, że z tamtej strony są takie głosy osób, którym się to wszystko nie podoba. Zresztą były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz mówił w telewizji Polsat News, że, no, że Polska właściwie zrobiła źle. No cóż, pan Czaputowicz raczej powinien zwolnić się z roli komentatora działań rządu. Przez wiele lat był w rządzie, już nie jest i myślę, że raczej tutaj powinien być takim przychylnym komentatorem, a nie krytykiem, takim jak są politycy Platformy, chyba że szykuje się do startu z Platformy albo z innych formacji opozycyjnych. Może ta krytyka nie była ostra, ale uzasadnienie było takie, że to właśnie odebrane jako po prostu jakiś zgrzyt w relacjach polsko-ukraińskich. Panie redaktor, no, mamy sytuację ekstremalnie trudną, toczy się wojna. Jesteśmy na pierwszej linii pomocy i wsparcia, jesteśmy krajem, można być frontowym. Pomagamy, ale też no, oczywiście musimy chronić nasz rynek, naszych rolników, producentów rolnych. Przecież ta pomoc, która idzie, nie może być kosztem tylko i wyłącznie polskiego społeczeństwa. A tak to wygląda na dzień dzisiejszy, że wielu krajów unijnych, już nie chcę ich wymieniać, bo generalnie wiemy, o które kraje chodzi, ta pomoc jest niewielka, również pomoc w Brukseli jest niewielka. Czasami można odnieść wrażenie, że niektórym jest na rękę to, że Polska ponosi tak gigantyczne koszty tej wojny i wsparcia dla Ukrainy, nie uzyskując jednocześnie rekompensat z Brukseli. Więc można zapytać się, dlaczego prowadzi Unia politykę taką mało solidarnościową politykę wobec Polski. My wspieramy Ukrainę, pomagamy Ukrainie, ale musimy chronić również własny rynek rolników, producentów rolnych i to robimy. Stany Zjednoczone, a to a propos tej pomocy, ogłosiły 37. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości $300 milionów. Obejmuje on m.in. pociski do systemów HIMARS. Jest też wstępna zgoda w Unii Europejskiej na wspólne zakupy amunicji dla Ukrainy. Wcześniej było w tej sprawie, no nie weto, bo to nie było formalne weto, ale była niezgoda Francji na zakupy gdzieś poza granicami Unii, na zakupy także komponentów. W tej chwili to się zmienia. Unia przeznaczyła na to 1 miliard euro. Jest nadzieja, że pomoc dla Ukrainy będzie bardziej systematyczna. Po tym pierwszym ponad już roku wojny widzimy, że wyczerpują się zasoby w wielu krajach unijnych amunicji, broni, pocisków, a na Ukrainie wciąż trwa krwawa wojna. W związku z tym trzeba powiedzieć jasno, że dzięki zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych polityka unijna, ale też wielu tych głównych stolic europejskich ulega powolnym korektom i zmianom. I widzimy, że jest większe dzisiaj zaangażowanie w wielu stolicach, również Unii Europejskiej. To jest niezwykle ważne, bo ta wojna jest wojną długotrwałą. Nie wiemy jeszcze, ile ona potrwa, ale absolutnie Ukraina musi mieć wsparcie militarne, wojskowe, pociski muszą być remontowane, czołgi, wozy, bo to wszystko się zużywa w ekstremalnie szybkim czasie i tempie. Ale myślę, że to już przestanie być takim tematem rozważań, kiedy, ile i tak dalej, że będzie to bardziej systematyczne, przewidywalne. Tak, dlatego to jest bardzo ważne, że tutaj są te decyzje o wyasygnowaniu tych środków na pomoc militarną, konkretnie militarną dla Ukrainy. Ale myślę, że nie byłoby tych decyzji, gdyby nie bardzo mocne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. To jest widoczne, ale też powiedzmy sobie jasno, gdyby nie postawa rządu Polski, pełno otwarcie, gotowość współpracy, też to, że jesteśmy jakby liderem tutaj w naciskaniu, w wymuszaniu pewnych decyzji, przede wszystkim na Berlinie, trzeba powiedzieć jasno, no ta pomoc wyglądałaby zupełnie inaczej, czyli dzięki wszystkim Stanom Zjednoczonym, Polsce, Ukraina walczy i ma szansę tę wojnę wygrać. Będzie w sprawie kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji, a także Białorusi. To jest niezwykle ważne, żeby przyjąć kolejny pakiet sankcji. Bo to się troszkę ciągnie, tak, że tak to się ciągnie, dlatego że dochodzimy już do takich elementów tych sankcji, które będą bardzo dotkliwe dla gospodarek wielu krajów unijnych, no chociażby kwestia diamentów, tak, gdzie cała Antwerpia utrzymuje się, całe środowiska z handlu diamentami, ale też wiele, wiele innych obszarów, które są cały czas wyłączone z obszaru sankcji, dlatego że no, kraje po prostu naciskają na Komisję Europejską, żeby poszczególne obszary współpracy gospodarczej z Rosją wykluczać z tych sankcji. Także my będziemy na pewno naciskać, żeby te sankcje były jak najbardziej dotkliwe dla Rosji, dla Białorusi, dlatego że powoli te gospodarki tych krajów odczuwają już brak komponentów, brak różnego rodzaju właśnie produktów gospodarczych, które są niezbędne do prowadzenia tym krajom wojny, czy też ich gospodarek. Także to w dłuższej perspektywie będzie przynosiło absolutnie negatywne konsekwencje dla Białorusi, Rosji i mam nadzieję, że w przyszłości powstrzyma to te kraje od prowadzenia wojny. Panie ministrze, jak należy traktować te ciągłe pogróżki ze strony Rosji pod adresem Polski, łącznie z sugestią pod adresem polskiego ambasadora, że powinien pływać w rzece Moskwie. Tutaj była reakcja ze strony polskiego MSZ-u, ale z drugiej strony też jest reakcja na przejęcie, zgodne z prawem przejęcie budynku, w którym była rosyjska szkoła. Absolutnie nie możemy dać się zastraszyć takimi pogróżkami na Twitterze, czy gdzieś tam na mediach społecznościowych, czy Miedwiediewa, czy innych rosyjskich propagandzistów. No oni na to liczą, że zastraszą Polskę, zastraszą inne kraje. Musimy dalej być konsekwentni, bo te sytuacje właśnie pokazują, że nasz upór, determinacja, wszystkim walka ukraińskich żołnierzy, ukraińskiej armii przynosi efekty. Że oni zaczynają tracić tutaj pewnego rodzaju rezon, zaczynają zastraszać, próbują zastraszać kraje sąsiednie, które niezwykle mocno wspierają Ukrainę. To jest ich element ich polityki. No, Rosja jest Rosją. Dla Rosji wojna jest elementem dyplomacji. Dezinformacja jest normalnym elementem działań negocjacyjnych. Więc to jest kraj, który myśli zupełnie innymi kategoriami niż my myślimy, społeczeństwa demokratyczne. Musimy być gotowi, odpornieni na tego typu próby zastraszania naszego kraju i krajów sąsiednich. Czyli reagować, ale bardzo spokojnie. Czy spokój, w ogóle nie reagować? Konsekwencja. Bo my troszkę reagujemy. Spokój. Są oświadczenia ze strony MSZ-u, prawda? Myślę, że trzeba oczywiście na takie prowokacje odpowiadać, ale w sposób bardzo spokojny, stonowany, powołać się na przepisy prawa międzynarodowego, konwencję wiedeńską. No właśnie oni też się powołują na to, tylko chyba jest różna interpretacja zdecydowanie, a my jeszcze mamy tutaj wyrok sądu, że Federacja Rosyjska zalegała z opłatami wtedy, kiedy użytkowała ten budynek, co jest w ogóle dla mnie jakieś kuriozalne, bo to jest 31 milionów. No tak, długu. Więc my konsekwentnie tutaj wykonujemy w tym obszarze wyroki sądów, odzyskujemy to, co się Polsce należy i bardzo spokojnie reagujemy na te wszystkie pogróżki, które padają ze strony niektórych polityków rosyjskich. Trzeba też powiedzieć jasno, że no ich wypowiedzi są niezwykle szokujące i oni próbują w taki sposób właśnie zastraszyć społeczeństwa Zachodu. Panie ministrze, przewodniczący Donald Tusk we wtorek powiedział o Prawie Sprawiedliwości tak. Przez ostatnie lata robią wszystko, aby obecność Polski w Unii stała się abstrakcyjna, wątpliwa. A być może mają w planach wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. No i to jest w sprzeczności z tym, co pan mówił kilka minut temu o inspirującej roli Polski w Unii Europejskiej w sprawie udzielania pomocy Ukrainie. Więc co autor mógł mieć na myśli, jeśli chodzi o tę wątpliwą i abstrakcyjną obecność? Te różne kwestie sporne na pewno z Komisją Europejską i innymi instytucjami Unii. Trzeba powiedzieć jasno, że wojna na Ukrainie doprowadziła, a wcześniej też pandemia COVID doprowadziła do wielu kryzysów w Unii Europejskiej, gospodarczych, finansowych. Dzisiaj wiele krajów myśli wszystkim o swoich gospodarkach, swoich interesach, swoich krajów, swoich społeczeństwach. Jesteśmy wszyscy poddani cyklom wyborczym, więc to jest oczywiste, że kluczem jest to, ażeby Unia Europejska była wartością nas wszystkich. No, ona nie może działać niekorzystnie na gospodarki poszczególnych krajów, stąd różnego rodzaju napięcia, które funkcjonują również w Unii Europejskiej, nie tylko między Polską a Brukselą, ale również między innymi stolicami, bo każdy kraj chce chronić swoje gospodarki, swoją ekonomię. Dzisiaj Polska jest krajem, który odgrywa niezwykle ważną rolę w tym, co się dzieje na wschodzie, na Ukrainie. Z Polską wiele krajów konsultuje kolejne działania, kolejne kroki, kolejne decyzje. I trzeba powiedzieć jasno, że Polska dzisiaj prowadzi politykę podmiotową, czego nie prowadził rząd Donalda Tuska, no bo nie oszukujmy się, że w dużej mierze rząd Donalda Tuska był wykonawcą polityki, wszystkim Berlina, w zakresie polityki gospodarczej czy różnego rodzaju działań o charakterze politycznym, które miały miejsce w Unii Europejskiej. Więc Donald Tusk jest dzisiaj politykiem opozycji, liderem opozycji. Bardzo często, można powiedzieć, od sasa do lasa prezentuje różnego rodzaju pomysły, inicjatywy, programy. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, nasz rząd jest rządem odpowiedzialnym. My chronimy polską rację stanu i robimy to, co możemy to być jak najlepiej w tej sytuacji geopolitycznej, w której znalazła się Polska. A jak w tym kontekście odbiera pan zmianę nazwy Solidarnej Polski na Suwerenna Polska? Bo to właściwie cały czas, jak to się mówi brzydko, jesteśmy w temacie, bo tu chodzi o Zbigniewowi Ziobrze, o tę suwerenność w stosunku do Unii Europejskiej przede wszystkim. Jak pan to odbiera? Bo to na pewno to nie jest kwestia kosmetyczna, tylko polityczna. No myślę, że to Prawo i Sprawiedliwość jest tą formacją, która jest w stanie zapewnić Polsce suwerenność, bezpieczeństwo, niepodległość, bezpieczeństwo ekonomiczne, polityczne. No i z całym szacunkiem dla moich kolegów Solidarnej Polski, myślę, że to jest taki zabieg kosmetyczny przed wyborami. Jesteśmy jednak kosmetyczny, jesteśmy, a nie pozycjonowanie się właśnie i ewentualne przygotowanie do samodzielnego pójścia do wyborów. Jesteśmy kilka miesięcy przed wyborami. Myślę, że tutaj formacja Solidarna Polska czy Suwerenna Polska już... W której kiedyś pan był, w tej tak, Solidarnej Polsce jest przez to, kilka jest lat. To, jest był to, pan na czele klubu Solidarnej Polski. Jestem tu bardzo wstrzemięźliwy w krytyce tego ruchu, ale raczej oceniam to jako pewien taki ruch, no powiedziałbym, kosmetyczny przed wyborami. A jak pan ocenia to, co się dzieje na Kremlu, czyli oskarżenia Kijowa, to już będzie chyba ostatnie pytanie, patrzę na zegar. Oskarżenia o atak dronów i próby, nie wiem, zrobienia czegoś złego przywódcom kremlowskim. Oczywiście Kijów się od tego odcina, ale przewiduje, że to jest przygotowanie do jakiejś wielkiej operacji terrorystycznej. No tego nie można wykluczyć, bo ten zamach mimo że wyglądał dosyć jakby efektownie, tak? No dron, który uderza w Kreml, mimo wszystko nie wyrządzi jakichś wielkich szkód. Można powiedzieć, że praktycznie żadnych szkód nie wyrządził, a z drugiej strony może posłużyć jako jakiś element retorsji znacznie większych Rosji wobec Ukrainy. Aczkolwiek dzisiaj trudno sobie wyobrazić, co mogło być większą retorsją, gdy codziennie widzimy bombardowane miasta i mordowanych cywili przez brutalne wojska rosyjskie. Więc być może jest to rzeczywiście element jakiejś prowokacji rosyjskiej. Dziękuję bardzo. Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Beata Michniewicz.